दिव्यांश ने देव को दृष्टि से धीरे से अलग किया और उसे अपने पास खींच लिया। दिव्यांश बहुत देर तक अपने बेटे को देखता रहा, कभी उसकी आंखों पर किस करता, कभी उसके गाल पर, कभी उसके माथे पर। बहुत सारा प्यार करने के बाद दिव्यांश ने देव को अपने पास लेटा लिया और उसे अच्छे से कवर कर दिया। दिव्यांश अब भी देव को देख रहा था, फिर उसने देव को पालने में लेटा दिया। दिव्यांश ने दृष्टि को देखा, दृष्टि अब भी सुकून से सो रही थी। वो दृष्टि के पास आ गया और दृष्टि के पास लेटकर दृष्टि को निहारने लगा। दिव्यांश ने अपना वेट दृष्टि पर नहीं डाला हुआ था, दिव्यांश दृष्टि को ही देखता रहा। बहुत फुर्सत से वो अपनी शिकंजी को निहार रहा था। दिव्यांश ने हल्का सा झुककर दृष्टि के माथे को चूम लिया और फिर धीरे धीरे उसके गाल को, कान को, नाक को, उसके होंठों को छू लिया। थोड़ी देर बाद दृष्टि की आंख खुल गई। दृष्टि ने अपने सामने दिव्यांश को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो कुछ बोलती उससे पहले दिव्यांश ने दृष्टि के होंठों पर अपना हाथ रख दिया। दृष्टि को गुस्सा आ गया, उसने दोनों हाथ दिव्यांश के सीने पर रखकर उसे धक्का दे दिया। दिव्यांश संभल नहीं पाया और दृष्टि के बिल्कुल बराबर में गिर पड़ा। दृष्टि बेड से जल्दी से उठी और इधर उधर नजर घुमाकर बोली, मेरा बेटा कहाँ है? दिव्यांश ने मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरा नहीं, हमारा बेटा सो रहा है, मैंने उसे अभी अभी पालने में लेटा है। वैसे भी अगर वो तुमसे चिपक कर आएगा तो उसका भाई या बहन कैसे आएगा? दृष्टि को गुस्सा आ गया और उसने पॉइंट करते हुए कहा, मिस्टर रघुवंशी जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं चिल्लाकर सबको जगा दूं, निकलो मेरे कमरे से। और आप यहां आए कैसे? दृष्टि ने आसपास नजर घुमाई तो उस कमरे में सिर्फ एक खिड़की थी और उस खिड़की से इतने लंबे चौड़े आदमी का कमरे में आना पॉसिबल नहीं था। दृष्टि इतना तो समझ गई कि हो ना हो दिव्यांश केज से ही अंदर आया है। दिव्यांश ने दृष्टि की उंगली पकड़ी और अपनी तरफ खींच लिया। दृष्टि अपना बैलेंस बना नहीं पाई, सीधा दिव्यांश के ऊपर जाकर गिरी। दिव्यांश ने कहा, बुलाओ, डरता नहीं हूं मैं, जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, जिसे बुलाना है बुला लो, आज तो मैं ऐसे ही सोऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। दृष्टि अपने आप को दिव्यांश की बाहों से छुड़ाना चाहती थी, लेकिन दिव्यांश ने तो बहुत कस के दृष्टि को पकड़ा हुआ था। और तो और दिव्यांश ने करवट लेकर दृष्टि को अपने नीचे कर लिया। दृष्टि फिर से चिल्लाने को हुई तो दिव्यांश ने इस बार दृष्टि के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। दृष्टि की आंखें हैरानी से फैल गई और दिव्यांश उसे किस करने लगा। दृष्टि दिव्यांश को खुद से दूर करना चाहती थी, लेकिन दिव्यांश तो हिला तक नहीं। एक मीठी से किस के बाद दिव्यांश थोड़ा सा दृष्टि से दूर हुआ। उसके गाल पर हाथ लगाकर बड़े प्यार से कहा, मुझे तो याद भी नहीं दृष्टि, मैं तुम्हारे करीब आखिरी बार कब आया था? दिव्यांश के ऐसे बोलने से दृष्टि के दिल की धड़कनें भाग रही थी। जो भी हुआ था, लेकिन दृष्टि चाहती थी कि दिव्यांश उसे मनाकर अपने साथ ले जाए। कहीं ना कहीं दृष्टि भी दिव्यांश का इंतजार कर रही थी, और जब से उसने दिव्यांश को देखा था तब से तो उसके लिए इंतजार की तड़प और बढ़ गई थी। लेकिन फिर भी दृष्टि दिव्यांश को माफ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि दिव्यांश ने जाने अनजाने में दृष्टि को बहुत हर्ट किया था। दृष्टि जल्दी ही अपने सेंस में आई और बोली, मिस्टर रघुवंशी चले जाइए, वरना सच कहती हूँ सबको बुला दूंगी। दिव्यांश ने दृष्टि को घुमाकर अपने ऊपर लेटा लिया और बोला, बुला लो, मना कौन कर रहा है, लेकिन याद रखना जो भी अंदर आएगा वो तमाशा ही देखेगा, और इस बार मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। सबके सामने बदतमीजी करूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। अगर अपना और मेरा तमाशा नहीं बनाना चाहती हो तो आज रात मुझे अपने पास ही रहने दो, वरना बुला लो अपनी बुआ और फूफा को, मैं भी देखता हूँ किसमें इतनी हिम्मत है जो मुझे घर से निकाल दे। शौर्य को पिछली बार मैंने छोड़ दिया था, इस बार शौर्य ने गलती से भी हाथ लगाया तो उसका हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगा, बड़ा साला बना फिरता है। दृष्टि को गुस्सा आ गया और उसने दिव्यांश के सीने पर पंच मारते हुए कहा, आप मेरे भाई को मारोगे, मेरे भाई पर हाथ उठाओगे, हाथ लगाकर तो दिखाओ, मैं ही उससे पहले आपको जान से मार दूंगी। मेरे शौर्य भाई के बारे में आज के बाद अपनी जुबान से कुछ भी कहा तो देख लूंगी, समझे? अब दिव्यांश ने फिर से करवट लेकर दृष्टि को अपने नीचे कर लिया और बोला, तो फिर चुपचाप लेटी रहो, अगर चाहती हो कि तुम्हारा भाई सही सलामत रहे। वैसे भी मैं कुछ कहता नहीं हूं तो उसके हाथ कुछ ज्यादा ही चलते हैं, दिमाग तो चलता नहीं है कि कोई है दुनिया में जो उसे प्यार करता है, उसका इंतजार कर रहा है, उसे इंप्रेस करने के लिए मेहनत से बर्तन धो रहा है, अपने ही एटीट्यूड में रहता है। दिव्यांश की बात सुनकर दृष्टि हैरानी से दिव्यांश को देखने लगी, जैसे उससे पूरी बात जानने की कोशिश कर रही हो। दिव्यांश ने मुस्कुराकर कहा, शिकंजी इतना बड़ा बिजनेसमैन ऐसे नहीं बन गया। मेहनत करता हूँ, सामने वाले को देखकर बता देता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो मुझे ऐसे देखने से मैं तुम्हें सच नहीं बताने वाला। अगर तुम मेरे साथ मेंशन चलो तो शायद मैं तुम्हें बता दूं कि शौर्य को कौन इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। दृष्टि ने घूर कर दिव्यांश को देखा और फिर खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, हाथ छोड़ो, मेरे ऊपर से हटो। अगर कुछ नहीं बताना तो जाओ यहां से। अगर यहां रहना है तो मुझे बताना होगा कि वो लड़की कौन है जो शौर्य भैया से वन साइड लव करती है। दिव्यांश ने दृष्टि की ओर झुकते हुए कहा, बता दूंगा, मेरे साथ मेंशन वापस चलो वरना मैं कुछ नहीं बताने वाला। इतना कहकर दिव्यांश ने अपना चेहरा दृष्टि की गर्दन में छुपा लिया। दिव्यांश के होंठ जैसे ही दृष्टि की गर्दन पर लगे, दृष्टि के रोंगटे खड़े हो गए। दृष्टि ने अपना सलाइवा गटक लिया और पूरी जान लगाकर दिव्यांश को खुद से दूर करती हुई बोली, मिस्टर रघुवंशी प्लीज दूर हो जाइए। लेकिन दिव्यांश इतना अच्छा मौका हाथ से जाने नहीं देने वाला था। वैसे भी उसे दृष्टि के करीब आए हुए 1.5 साल से ज्यादा हो गया था। दिव्यांश ने 1.5 साल से सिर्फ इंतजार किया था और जब उसका इंतजार खत्म हुआ तब इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। दिव्यांश भी आज रुकना नहीं चाहता था। वहीं दृष्टि की तो सांस भारी होने लगी। दृष्टि ने फिर से दिव्यांश को दूर करना चाहा तो दिव्यांश ने अपना पूरा भार दृष्टि पर डालते हुए कहा, दृष्टि मत रुको, बहुत इंतजार कर लिया, अब एक और मिनट इंतजार नहीं करना चाहता। मैं कोई तुम्हारे साथ गलत नहीं कर रहा हूं, तुम मेरी बीवी हो और इतना हक बनता है। दिव्यांश के होंठ गर्दन से हरकतें करते हुए गाल तक आ गए। जैसे जैसे दिव्यांश दृष्टि के साथ शरारत कर रहा था, वैसे वैसे दृष्टि तो बिल्कुल सुन्न होती जा रही थी। उसे कहीं ना कहीं दिव्यांश का साथ अच्छा लग रहा था। आखिर इंतजार तो वो भी दिव्यांश का कर रही थी। बेशक किसी से कहती नहीं थी, लेकिन दिल के किसी कोने में दिव्यांश अब भी बैठा हुआ था। दिव्यांश फिर दृष्टि के होंठों की ओर झुकने लगा और तभी दृष्टि ने दिव्यांश के सीने पर हाथ रखकर सीरियस होते हुए कहा, मिस्टर रघुवंशी मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, प्लीज दूर हटिए। दिव्यांश ने दृष्टि की ओर थोड़ा सा और झुकते हुए कहा, तुम पहले भी कंफर्टेबल नहीं थी, बट यू डोंट वरी, मैं कंफर्टेबल कर दूंगा। ये सुनकर दृष्टि के रोंगटे खड़े हो गए, उसके चेहरे पर घबराहट आ गई और शरीर में कपकपी छूट गई। दृष्टि ने फिर कहा, हट जाइए, सच में बहुत अजीब लग रहा है, बहुत ज्यादा अजीब, प्लीज दूर हो जाइए। दिव्यांश थोड़ा सा दूर हो गया। दिव्यांश दृष्टि के बराबर में लेट गया और फिर उठकर बालकनी में चला गया। आज दिव्यांश को सच में दृष्टि पर गुस्सा आ रहा था। दिव्यांश कब से दृष्टि को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दृष्टि है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। जबकि इन सब में दिव्यांश की कोई गलती नहीं थी, गलती तो पैंथर की भी नहीं थी, लेकिन फिर भी दृष्टि और दिव्यांश के बीच में दूरियां आ गई। दृष्टि ने जब दिव्यांश को बालकनी में ऐसे जाते हुए देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। दिव्यांश ने पलटकर दृष्टि को नहीं देखा, उस बालकनी में ही खड़ा रहा। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे दृष्टि के साथ बिताए हुए लम्हे याद आने लगे। उसने दृष्टि के साथ बहुत ही कम समय बिताया था, लेकिन जितना भी बिताया था वो उसके लिए बहुत अनमोल था। दृष्टि कमरे में खड़ी हुई दिव्यांश को देख रही थी, जो बालकनी में हाथ डाले आसमान को देख रहा था। दृष्टि को याद आया जब दिव्यांश पहली बार उसके फ्लैट में आया था। दृष्टि ने देखा था कि दिव्यांश ने कैसे घर के काम किए थे। दृष्टि छोटे छोटे काम भी दिव्यांश से करवाती थी और दिव्यांश बिना किसी ना नुकुर के वो सारे काम करता था, और तो और वो अपने बेटे को भी संभालता था। दृष्टि समझ रही थी कि इतना बड़ा बिजनेसमैन जिसका अरबों का बिजनेस है, वो अपना बिजनेस छोड़कर उसके पीछे माफी के लिए घूम रहा है। अगर दिव्यांश दृष्टि से प्यार नहीं करता तो यहां नहीं आता। दिव्यांश को लड़कियों की कमी नहीं थी, चाहता तो दृष्टि को कभी मनाने ना आता, लेकिन वो दृष्टि से दिल से प्यार करता था और इसी के चलते वो अब तक इंतजार कर रहा था। पता नहीं क्यों दृष्टि का दिल भर आया और वो धीरे कदमों से दिव्यांश के पास चली गई। दृष्टि ने बहुत हिम्मत करते हुए कहा, मिस्टर रघुवंशी। दिव्यांश ने बिना पलटे कहा, मैं जा रहा हूं। जैसे ही दिव्यांश ने ये कहा कि वो जा रहा है, दृष्टि अंदर तक कांप गई। दिव्यांश ने अपने दोनों हाथ ग्रिल पर रखे और एक गहरी सांस ली और फिर बिना दृष्टि की ओर देखे दृष्टि के कमरे से होता हुआ बाहर की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे दिव्यांश बाहर की तरफ जा रहा था, दृष्टि की सांस रुक रही थी। दृष्टि का मन हुआ कि वो अभी जाकर दिव्यांश को पीछे से गले लगा ले और बहुत सारी शिकायतें करते हुए उसे माफ कर दे। दिव्यांश दृष्टि के फ्लैट से चला गया। वहीं दृष्टि चुपचाप अपने कमरे में खड़ी रही। अचानक ही दृष्टि की आंखों में आंसू आ गए और वो बैठकर रोने लगी। दिव्यांश अपने कमरे में आया और आते ही उसने अपने कमरे में तोड़फोड़ मचा दी। उसे आज सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जितना दृष्टि के करीब जाने की कोशिश करता, दृष्टि उतना ही उससे दूर भागती। दिव्यांश ने सोचा था कि वो कुछ वक्त दृष्टि के साथ बिताएगा और फिर पैंथर वाली बात उसे बता देगा, लेकिन दृष्टि ने उसे मौका ही नहीं दिया। इंडिया में रूही घर आ गई थी, लेकिन वो बहुत उदास थी, बहुत ज्यादा। कुछ देर तक अपने कमरे में चुपचाप बैठी रही। उसके कानों में राजवीर के कहे हुए शब्द घूम रहे थे। हर्षवर्धन का उसे डिवोर्स पेपर्स थमाना उसे परेशान कर रहा था। कुछ देर तक ऐसे ही बैठे रहने के बाद उसने टाइम देखा तो शाम हो गई थी। रूही ने अपने टूटे हुए स्वाभिमान को एक बार फिर समेटा और उठकर वॉशरूम में चली गई। वो फ्रेश होकर बाहर आई, उसने टाइम देखा और खुद से बोली, आज राजवीर के लिए फिर से अच्छा सा खाना बनाती हूँ। आखिर कब तक नाराज रहेगा? एक ना एक दिन तो मैं उसे मना लूंगी। आखिर मैं भी रूही रघुवंशी हूँ, इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। इतना कहकर रूही किचन की ओर चली गई। रूही ने बेशक खुद को संभालने की कोशिश की थी, लेकिन उसका ध्यान अब भी डिवोर्स पेपर्स पर ही था। और तभी उसने अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस किया। रूही ने पलटकर कहा, राजवीर? लेकिन वह राजवीर नहीं था, अभय खड़ा था। अभय को देखकर रूही की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अभी की अभी जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम अंदर कैसे आए? अभय ने बहुत प्यार से कहा, दरवाजा खुला था और मैं आ गया। अब जैसे तुम्हारे घर का दरवाजा खुला था, वैसे अपने दिल के दरवाजे भी खोल दो, मैं तो वहां भी आ जाऊंगा। रूही दांत पीसते हुए बोली, खबरदार अगर मेरी लाइफ में दोबारा आने की कोशिश की, मेरा दिमाग मत खराब करो। अभय जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ। क्या अभय चला जाएगा? क्या दृष्टि को एहसास हो गया है कि देवयांश उसे बहुत प्यार करता है?